الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال الله عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وقال عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا هبتيا فإنه من يشركم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقال الشيخ الفوزان ان الذي يخرج على اقوال الفقهاء المعتبرين وهو خير مؤخر للاجتهاد المطلق هو الذي يعتبر ضالا وشاذا وبعد ابلغوني وكافي لوليدي ومعينيه وعايا امي حامد لو الكوليا كما ينوي مجيني na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, pia na kuhusieni pia kufanya Islam, kwa sababu kanisa katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuna ushadi wa taujih an-nabawi wamanjamaa qaumun fi baitin min buyutillah kusanya watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, wakawa wanasomeana kitabu cha mola wao isipokuwa kufunikwa na malaika, au kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kwa ajili ya kushiriki fadhila hizo na nyingine nyingi au kemkem ambazo zinapatikana kwa watu kulikutana katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwa na ikhlas, kuwa na ikhlas, kwa sababu ikitosekana ikhlas, basi huyo aliyokosa ikhlas inategemea na hali yake na kiwango cha kukosa ikhlas. Kwasi ni mushrik ima shirkul akbar au asghar, kulingana namna na kiwango cha ikhlas ilivyokosekana katika moyo wake. Katika mji huu wa Kinambwe kwangu mimi ni ziara mara ya pili. Niliwahi kuja takriban miaka mitatu iliyopita, lakini kumbukumbu yangu sio msikiti huu. Nilikuja na tulizungumza maudhui ambayo huenda wengi wenu wamesahau, lakini mimi sija sahau bado. Ilikuwa ni usul dawa salafia, misingi ya dawa salafia. Nilikuja na mwenzangu yalikuokupita ile kufanya muhadhara baina ya asri walmaghrib, na maudhui hiyo ilikuwa usul dawa salafia. Hatukubahatika kumaliza misingi ile kumi kwa sababu tulikuwa tukitembea na ile misingi iliyotajwa na Daktari Albarjas rahimahullahu taala. Takriban ilitajwa misingi kama minne wakati ukatubana na tukafanya ahadi ya kuja kukamilisha maudhui ile kufikisha misingi kumi, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakutuwafikisha tangu siku ile kurejea tena katika mji huu kukamilisha kipengele na nukta ile ambazo tulizibakisha, lakini pia kukadiria kurudi hata kwa ziara za kawaida. Ni kwa mara ya pili sasa na kuja kwenye mji huu wa mihamo na msikiti huu. Ila leo nimekuja sio kuwakamilisha pale ambapo tuliachia kwa miaka mitatu iliyopita, la hasha. Leo tumekuja na maudhui ambayo tumekuwa tukiendelea nayo, na hii ni mambo ya nane katika mtiririko wa maudhui hizo. Hii ni majlis ya nane, nayo ni tabia ya taasisi. Tabia ya taasisi isipokuwa kwenye uzungumzaji wa leo hapa unatofautiana kidogo na vile nimezungumza nikiwa na Njama karibu majlis nne, ikitofautiana tukiwa tuko Nyundo ambao tunafanya majlis mbili. Ya kwanza ilikuwa ni bayani, ya pili ilikuwa ni jawabu kwa mabadilishaji ambao walifanya Amin mwana wa Lahaba. Sio tofautiana na uzungumzaji ambao tulizungumza tukiwa Hindu au mkili Hindu. Leo tutakuwa tumejikita sana kwenye kuwafahamisha na kuwakumbusha wale ambao wanafahamu ila wanafahamika, na kuwafahamisha wale ambao hawafahamu kabisa nini bila kwa sababu fatawa kuhusu jumuiya nimezisoma nyingi sana. Kwa wale ambao wamepokelea au jinizetu kuhusu tabia hii, tumezisoma fatawa za Sheikh Mbali, Sheikh Mughni, Sheikh Albani, Sheikh Fawzani, Sheikh Muhammad Raza, ambao takriban wana wanazuoni kumi, pamoja na Ustadh Al-Shaibi ambayo sisi hatutumii kuwa ngoja kwetu kwa sababu tayari hali yake inabainika, inafahamika kwa matarati. Ila Hamidi Sima ya Rahma alimkaribisha akamfanya shahidi, yani ya kuwa ajui hali ya Usama, na akamchapa ushahidi wake mwenyewe. Nimesikiliza mpaka leo tumeona kimya kwenye wazuri tena kuna pachee kutafuta majawaba ya kujanao. Leo tutakuwa tunaelimisha sana kuhusu bida ni nini, ili kabla hujajihukumu kitu hivi kuwa ni kitu cha bida lazima ufahamu uliokuwa sahihi bida ni kitu gani, ili iwe ni mwanga na tochi inayokumulikia kuweza kuhukumu mambo kwamba je, jambo hili ni bida au la, baada ya kufahamu kwa usawasawa bida ni kitu gani. Wenzetu walikuwa wakikariri maneno kwa ufupi kwa bida ni kitu ambacho hakikuwepo kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba. Kisha wanawauliza Waislamu, je, hivi taasisi ilikuwepo kipindi cha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahabati? Wanawaambia sasa, kwa hiyo ni bida, kwa hiyo hiyo ni bida, maneno ambayo taarifa ambayo haina jazma wa qalba, haina kukusanya inayotakiwa kukusanya na kuzuia visivyostahili kuingia. Matokeo yake kwa taarifu hiyo itakuwa spika bida, itakuwa kuweka saa msikitini bida, kuweka wazulia itakuwa ni bida, na vichuchengu mzima simu itakuwa ni bida, magari kwa taarifu yao hiyo, kwa sababu hivyo vyote hakuwepo kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wakati naelimishana, lakini tutampitia kijana mmoja anaitwa Jazira wa Mwangaza, Jazira Nalukanda, kama atakuwa nafahamu vizuri ni Jazira Nalukanda. Huyu ni miongoni mwa wazungumzaji ambao wamekosa mwelekeo kabisa katika tabia hii, na kwa muda mrefu katika majlisi zote saba mimi sikuwa namgusa wala kumjibu. Ukimya huo akadhani Salama ni kukwepa vile alichozungumza Jazira, kama vile nilivyomkumbuka Taha, kwa sababu katika wazungumzaji wale alizungumza ushinga wa hali ya juu baada ya mazingi yanakuwa Taha. ukanamuuza kwa sababu ya ujinga wake mkubwa. Akaja Mwislamu na Mwislamu akasema mhadhara wake ule ni shazi ya mkazia, tukaona kuna hali ya kujibu, tukamchapa na mifupa. Sasa leo alisimama tena na kujibu hoja zile, yale walitokeza mizauki nyuto na mazungumzo mengine na hoja nyingine. Katika wale hakuna alikazungumza hoja ya msingi, ila Hazulamu na mtaja baadhi ya shughuli tukaiweka sawasawa. Kwenye huo mhadhara akaashiria Mwislamu kuwa Jazira hakumjibu kwa sababu kule amemchapa sana, yaani amemchapa mimi. Na ukweli kuwa haulienyei za Jazira pia sana nimpata jamuayazi mpata tatu na aulie moja maundo ambapo nimeisikiliza nikamundua ujinga ulikusana kwa kijana huyu Jazira, ambaye mimi nimzalia katika wao afsauhum ilma, kwa katika wao ndio mchambuzi wa dini kiasi kuliko wengine wote. Na ajabu yalizungumza katika maeneo haya ya kwetu, yeye anakoroga mambo sana ambayo kabidi tutamuweka sawasawa na kumkumbusha, kwa sababu huyu ko mafsali ameghafilika. Tunaweza kuiza ni kadhia ya taasisi na majibu kwa muhafal ya zila na mkanda. Tunaanza pointi ilianza nayo bidaa ni kitu gani, ili kabla hatuja hukumu kwamba hichi ni bidaa na hichi si bidaa, inatakiwa tujue bidaa ni kitu gani. Bidaa ni kitu gani? Tutaanza kwa kuyataja maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmahullahu ta'ala rahmatan wasi'an, sema walbid'atu ma khalaqat alkitabu wassunna, ma khalaqat alkitabu wassunnata au ijma'a salaf al-ummati min al-ittifaqat wal-ibadat ka'aqwal al-khawarij wal-rawafid wal-qadariyyah wal-jahmiyyah وكالذين يتعبدون للرقص والغناء في المساجد والذين يتعبدون بحلق البئة وأقل الحشيشة وأنواع ذلك من البدع التي يتعبد بها طوائف من المخالفين للكتاب والسنة والله أعلم. من نهاية الإسلام الجميع كما ذكر الجمهور فتاوى لرواية الجميع. Anasema walbid'atu, na bid'a ni ile ambayo ilipingana na kitabu na sunna kwa makubaliano ya salafi na makubaliano ya salafi wa umma kwenye itikadi. Anasema minal itikadati, kwenye itikadi, wal ibadati, na ibada, ka aqwali alqawarij wal rawafid, kama vile maneno ya itikadi za makawari na mashia, walqadariyati, na waliopinga kadari, waljahmiyati, na jahmiya, wakalladhina yataabaduna birabbi, na kama wale ambao wanaabudu kwa kuimba, walghina, wale ambao wanaabudu binafsi kwa kurukaruka au kucheza, walkinai, na kuimba, filmasajidi, katika msikiti, walladhina yataabaduna bihalfi liha, na wale ambao wanaabudu kwa kunyoa ndevu, waakli lhashishati, na kuvuta ulevi, wa anwa'i dhalika min albid'ah, na mfano wa hayo katika bid'ah, allati yata'abbad fiha tawa'ifu min al-mukhalifin lilkitabi wa sunnati. Ambazo makundi ya watu wenye kukhalifu kitabu na sunna wanaabudu kupitia bila hizo. Hayo ni maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Kwa hiyo taarifu ya bid'ah ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah imefungwa kwenye matendo ya ibada na itikadi. Hapa ndipo zinapatikana bid'ah, kwenye itikadi, ibada na itikadi. Hapa ndipo zinapatikana bid'ah. Bid'ah hazitakuti kwenye biashara wala kwenye kilimo. Bida haipatikani kwenye tiketi na risiti wala kwenye leseni na vibali vya serikali. Huko hakupatikani bida. Japo mambo haya yote hayakuwepo katika kipindi cha Mtume sallallahu alayhi wasallam, bali bida ni nini? Ma khalafati alkitaba wa sunnata أوتي بما أرسل في الأمة من الاعتقادات والعبادات. بل بلا دين لأن ما نخالف كتاب السنة لإجماع السلف والأمة كتلك مام في الاعتقاد نيبا. كل صحابة لا وزوش كل دين وزوش كل اعتقاد وزوه كل منينو na matendo ya ibada, hiyo ndio bila kwenye dini ka nayo mbata. Anaelewa kusema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, waqad qawarna fil qawaid fil qawaid ma'idati sunnati wal bid'ati anna bid'ata hiya ad-din alladhi lam ya'mur Allah bihi wa rasuluhu faman dana dinan لم يعمل الله ورسوله به فهو مبتدع بذلك. وهذا معنى قوله تعالى أم لهم شرفاء شرعوا لهم من الدين ما لم يؤذن به الله. كتاب الاستقامة فإن هذا الشيء في التفكات في عبوة الاستقامة كتاب الشيخ الإسلام في المكان. أنا فهم نتن الكريم كتما كوني كانوني بالبان kuhusiana na kanuni za sunna na bid'a, kwamba bid'a ni ibada. Anna bid'ata hiya ad-din, bid'a ni ibada ambayo haikuamrishwa na Allah na mtume wake. Hivyo basi mwenye kufanya ibada ambayo haijaamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake huyo ni mtu wa bid'a, kwa sababu ya tendo lake hilo. Na hiyo ndiyo maana ya kauli ya Allah aliposema, au aliposema washirikina, wao ambao wamewawekea sheria kwenye dini, wao ambao wamewekea sheria katika dini hali ya umewekea sheria kwenye dini katika yale ambayo Allah hajawapa. Kwa hiyo bid'a ni kuzusha ibada ambayo haina mafundisho kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala wala mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, ikawa inafanywa ibada ili kutafutwa radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walbid'atu Islam anasema, والبدعة التي يحس بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة. مجموعة أصل شيخ الإسلام الجليلية بدعة ما يستبيها مثل kwamba yeye ni miongoni mwa watu wa bid'a, ni ile ambayo imetangaa, imeenea kwa ulamaa wa sunna kwamba inapingana na kitabu na sunna, kama vile bid'a ya khawari na majia na kadaria na murji. Kwa bid'a haipitikani kwa wanawachuoni wa sunna. Bid'a haipitikani kwa wanawachuoni wa sunna. Haiwezekani wanachuoni wawe wajinga halafu weeliki wewe kimwanafunzi au maamuma muumini wa kawaida. Haiwezekani. Kwa sababu hiyo, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anasema bid'a ni lazima ifahamike na wanawachuoni. Lazima bid'a ifahamike na wanawachuoni. Ukisikia ulamaa wa sunna wanasema hii ni bid'a, basi epushe naye, kwa sababu wao ndio wanajua zaidi hukumu za dini kuliko watu wengine. Na ukiona ulamaa wote wamekaa kimya, hawasemi kwamba jambo fulani ni bid'a, ili hali jambo hilo wanaliona linafanywa na watu na wanalisikia na wanafahamu uhakika wake, tambua kwamba jambo hilo siyo bid'a. Kwa hivyo kaa kimya, usiwatangulie wanawachuoni, utasemeheka. Usiwatangulie mmoja wanawachuoni, utasemeheka. Al-Imamu Shafi'i kwenye kitabu chake Al-Intiqam anasema hivi: walbid'atu idhan عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. وهذا على رأي من لا يجهل الآداب في معنى البدعة وإنما يقصدها بالعبادات. Imam Shafi'i anasema hivyo basi, bid'a ni neno ambalo linamaanisha njia iliyozushwa katika dini, linamaanisha njia iliyozushwa katika dini inayofanana na njia ya kisheria, inakusudiwa kwa kupita njia hiyo kuzidisha katika kumwabudu Allah mtukufu. Na taarifu hii, na taarifu hii mtazamo, na taarifu hii ni mtazamo wale ambao hawaweki vitu vya ada kwenye maana ya bid'a, isipokuwa inahusiana na ibada peke yake, isipokuwa inahusiana na ibada peke yake. Wa innama yahusuha bilibadati, isipokuwa inahusiana na ibada peke yake. Kwa taarifu hii ya Imamu Shafi ndio taarifu maarufu zaidi katika mlango wa kuelezea maana ya bid'a. Taarifu hii imetumiwa na wanawachuoni wengi sana. Ameshurutisha bid'a ni lazima iwe kwenye ibada na sio vinginevyo. Ama innama yahusuha bilibada, isipokuwa inahusiana na ibada peke yake. Tumemona kwa bid'a katika sheria inahusiana na ibada peke yake, haiingii kwenye vitu au mambo yasiyokuwa ibada, haiingii. Kwa hiyo huwezi ukaita bid'a zijiji sahari vijiji za dukani na feni pisa, japo hizo zote hazikuwepo katika kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu siyo ibada. Huwezi kuita kibali cha serikali kuwa ni bid'a, kama taadhiri ni kibali cha serikali, leseni ya kuwaingia gari ni kibali cha serikali, leseni ya kufungulia duka kibali cha serikali. Hivyo vyote huwezi kuita kuwa ni bid'a kwa sababu sio ibada. Na taarifu hii ya Imamu Shafi'i imesherehesha zaidi kwenye kitabu cha Bid'a na Athari yake mbaya. Imesema hivi: wal bid'a law kanat la tudahi al-umura ash-shar'iyyata wa la tushabihuha lam takun bid'atan shar'iyyan bal taqilu min ba'd al-af'al al-'adiyyah. Na bid'a lau itakuwa haifanani na mambo ya sheria, haitakuwa bid'a ya sheria, bali itakuwa ni katika mlango wa matendo ya kawaida, matendo ya ada. Anasema chochote kinachozushwa pasina kufanywa kuwa ibada hakiwezi kuwa bid'a kisheria, kwa mujibu wa taarifu ya Imam Ash-Shafi'i. Akaendelea kusema sahibu lkitab ya Bid'a wa Athruha, asema fakullu ma usrita mima lam yuksab bihi ltaabud la yusamma bid'atan shar'iyan wa man samma dhalika bid'atan fahuwa imma mulabbisun ala ghayrihi au jahilun bimawaqi'i sunnati walbid'ati fala yakunu qawluhu mu'taddan bihi wala mu'tamadan alayhi. Kitaba bid'ahu wa atharuha sayyi'ah. Asaji kila kilichozushwa katika mambo ambayo hayakusudiwi, kila kilichozushwa katika mambo ambayo hayakusudiwi kuwa ibada hakiitwi bid'ah katika sheria. Na kuita vitu hivyo ni bid'ah, na mwenye kuita vitu hivyo ni bid'ah, huyo ni mbabaishaji, anawababaisha wengine au ni mpinga. Anasema fahuwa imma mulabbisun ala ghairihi, huyo ni mbabaishaji, anababaisha wengine, au jahilun, au ni mpinga, bimawaqi'i sunnati wal bid'a, hajui mahala pa sunna na bid'a. Fala yakunu qawluhu murtaddan bihi, wahajui mahala pa sunna na bid'a ni wapi, na mtu huyo hazingatiwi kauli yake. Fala yakunu qawluhu murtaddan bihi, mtu huyo hazingatiwi kauli yake na wala hategemewi, wala murtabadan alayhi. Kwa hiyo mtu ambaye akaifanya neno bid'a likaingia kusipokuwa katika ibada, huyo ni mbabaishaji, amewababaisha kwenza, au ni mjinga, hajui mahala pa sunna na bid'a, hategemewi na wala hazingatiwi. Huu ndio mwongozo wa ulamaa wa sunna. Taarifu hii ya injiria na Imamu Shafi ndiyo mapishi ya ulamaa wote wa kisalafi baada yao, na hayo ndiyo mapisho ya kisalafi ya kuabida siku katika ibada. Shekhe Kimbali ameuliza Shekhe Kimbali, matayusafu al-amalu bi annahu bid'atun fi shar'in mutahhari wa hal itlaq al-bid'ati yakunu fi adwab al-ibadat faqat am yashmal al-ibadat wal-mu'amalat. Anauliza Shekhe Kimbali, ni muna gani matendo yanaitwa kuwa ibada katika sheria? Na je, matumizi ya neno bid'a inakuwa kwenye milango ya ibada peke yake au inakusanya ibada na miamala? Ibn Baz rahimahullahu ta'ala wa nadhara wasi'a anauliza hivi, akajibu hivi: al-bid'atu fi shar'i al-mutahhari hiya kullu ibadatin ahdathaha an-nas laysa laha aslun fi al-kitab ولا في سنة ولا في عمل الخلفاء الأربعة الراشدين. إمام بن باز قال: بدعة كشريعة تكفيف ni kila ibada iliyozushwa na watu ambayo haina asili kwenye kitabu wala kwenye sunna wala kwenye matendo ya makhalifa wanne wa uongo. Baraka imani inasema ni kauli ya Nabii sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam isemayo, man hadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd, akijezua katika dini yetu hii ma laysa minhu, amala halimu katika dini, fahuwa radd ay mardud, atarejeshwa mwenyewe. Mustafahu al-hadathi hadith. Wa kauli sallallahu alayhi wasallam, na kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam isemayo, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, akitenda matendo ambayo hayana amri yetu yake fahuwa raddun ay mardud, akhrajahu Muslim fi sahihihi. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam fi hadith al-ihfad al-thaniyah, na kauli yake Rasul sallallahu alayhi wa sallam katika hadith ya ihfad al-thaniyah radiyallahu anhu, ana sallallahu alayhi fi sunnati wa sunnati al-khulafa' al-rashidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bil-nawajid, wa iyyakum wa muhdathat al-umur, fa inna kulla muhdathatin bid'atun wa kulla bid'atin dalalah, rawahu al-imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa Ma'a wa Sanad sahih wa al-Arabi fi hadha al-ma'na sahih. Kisha na mtazam baada ya kuendelea kusema hadithi kwenye maana hii kwenye kitabu, akaendelea kusema hivi, wa tutlabu al-bid'atu fi al-lughati al-arabiyyati ala kulli muhdathin ala ghayri mithalin fahi, lakin la yata'allaqu biha hukmu al-man'i idha lam takun min al-bid'ah fi dini. Asema neno bid'ah katika lugha ya Kiarabu linatumika kwenye kila kitu kilichozushwa pasina mfano kabla yake, lakini bid'ah katika lugha haifungamani na hukmu ya katazo, endapo haitakuwa ni katika uzushi kwenye dini. Bila ya kusema amma fil muamalati fama wafaka shar'a minha fa huwa aqdun shar'iyyun wa ma khalafahu fa huwa aqdun fasidun wa la yusamma bid'atun fi shar'i li annahu laysa min al-ibadati. Ibn Baz rahimahullah ta'ala kana amma katika muamala ni kwamba ile inayowafikiana na sheria inakuwa miamala sahihi ya sheria, na inayopingana na sheria inakuwa miamala batili, na wala haiingii bila katika sheria, kwa sababu miamala siyo ibada, kwa sababu miamala siyo ibada. Kwa sababu Ibn Baz rahimahullah anasema kuwa bida iliyosumbuliwa kwenye hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni uzushi kwenye ibada, ama kisichokuwa ibada hakiwezi kuwa bida katika dini yetu, hakiwezi kuwa bida. Hawa ndiyo warithi wa Mtume, kazi yao ni kufafanulia muradi na makusudio kwenye kitabu za Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hivyo shikamana na ulamaa hawa, usikubali kudanganywa na vijana wanafunzi wanakupoteza. Lakini Mazinge anaona wanachuoni hawa wakina Ibn Taymiyyah wamekosea kwenye utambuzi wao, wamechambua vibaya na wamepoteza, wamepotosha umma. Kwa hivyo anajisimulia yeye mwenyewe, hawataki tena wanazuoni wakala warithi wa Mtume, hawataki tena, na anaona kuwa hivyo ni shirki. Sauti yake Mazinge Senegale ninamdhuria. akajibu, albid'atu hiya kullu amrin uhdisa fi dini yuradu bihi ziyadatu taqarrubi ila Allahi azza wa jalla. Bid'a ni kila kilichozushwa kwenye dini ambacho kinakusudiwa ziada ya kujikurubisha kwa Allah kupitia kitu hicho. Bid'a ni kitu kilichozushwa, ni kila kilichozushwa kwenye dini. Kullu amrin ukhlisa fi dini, kila kilichozushwa kwenye dini ambacho kinakusudiwa ziada ya kujikurubisha kwa Allah kupitia kitu hicho. Kwa taarifu ya Sheikh Al-Albani, ni kama istifau, yani ufupilizo ya taarifu ya Imam Ash-Shafi'i. Kule ametumia neno mubalagha, na hapa anasema ziada. Taarifu zote zinalingana kimaana, muradi wake ni sawa, tofauti ni matamshi. Huyu anatamka kwa lafudhi hii, huyu kwa lafudhi hii. Wote wanasema bid'a katika dini maana yake ni kuzusha kwenye ibada, ikakusudiwa kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika alama za watu wa bid'a na hizi ni kupingana na wanawatuoni wa salaf kama hawa Ibn Baz, Al-Albani na wengineo, na wengineo. Sheikh Mukbil rahmahullah ta'ala naye ameulizwa akasema, akauliza hivi: min al-ma'lum anna sunnata wal bid'ata wa mafhumuhuma min usul ad-din wa ma'rifatuhuma min al-ma'lum bid-darurati fama mafhum as-sunnati wal bid'ati inda as-salaf as-salih wa hal ja'a dalil takfirihima ma'a ad-dalil. Anasema, aliulizwa hivi, inafahamika kwamba sunna na bid'a na mafuhumu yake ni katika misingi ya dini, na kufahamu sunna ni hiti na bid'a ni kitu gani ni katika mambo ya lazima. Basi sunna ni hiti, mafuhumu ya sunna, na bid'a kwa waja wema waliotangulia. Na je, imekuja dalili kuthibitisha vigawanyo vya bid'a? Amma albid'atu fahiya fi lughati ma uhdisa ala ghayri mithali al-fa'l wa fi shar'i ما أفرق مما يتطرق به ولم يكن على أهل النبي صلى الله عليه وسلم. شهوك لا تسمع أما بدا كتلوغة لكتو كتو روسوة فاسيب رمضان قبلها لكت كتيرية بدا لكتو كتو روسوة ميونغول مواليسو أمبابيو watu wanajikurubisha kwa Allah na hakijakuwe wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Huyu ni Sheikh Mukbil bin Hadi al-Wahid, ni kiboko ya mahisi, ni kiboko ya mahisi na uhisi kote duniani, na mahisi wote duniani wanamchukia sana, wanampiga vita fatawa zake na rudi zake dhidi yao. Angalieni hapa anasema bid'a ni kitu ambacho kimefanywa ibada. Watu wanajikurubisha kwa Allah kupitia kitu hicho kilichozushwa. Ma'ufi mimma yatafarraqu fihi wa lam yakun ala ahli nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. Shekhe mwingine. Shekhe mwingine ni Sheikh Saleh al-Fawzan. Sheikh Saleh al-Fawzan. شخص صلى الله عليه وسلم البدع في الدين نوعان. النوع الأول بدعة قولية اعتقادية كمقالات الجهمية والمعتزلة والرافضة وسائر الفرق الضالة واعتقاداتهم. النوع الثاني بدعة في العبادات كالتعبد لله بعبادة لم يشرعها. كتاب الإرشاد لشيخ الفوزان. أصلا بدا زيب عين بي عين يقوانزا بدا يا منين يا إتكاد كما بيب منين الأمية مرتسلة مرشية نمكود بيني يوكوشيب لا إتكاليزاو نمكود بيني يوكوشيب لا إتكاليزاو. Aina ya pili bidaa kwenye ibada, kama vile kumwabudu Allah kwa ibada ambayo haikuwekwa kwenye sheria. Kwa Sheikh Fawzani Baqiya Salafi Allah amuhifadhi anasema bidaa kwenye dini ni kuzusha kwenye itikadi au kwenye matendo ya kuabudu. Hakuna tena bidaa ya sheria kinyume na sehemu hizi. Hakuna tena. Ameulizwa akaambiwa hivi, natlu min fadilati sheikh tawri'a mawqifi salafi min almubtadi'ati wa jazakumullahu khairan. Tunakuomba sheikh wetu mbora utubainishie msimamo wa masalaf kuhusiana na watu wa bid'a, Allah akulipe kheri. Akajibu Sheikh Fawzan, السلف لا يبدعون كل أحد ولا يصرفون على إطلاق كلمة البدعة على كل أحد خالف بعض المخالفات، إنما يصفون بالبدعة من ضال فعلا لا دليل عليه يتقرب به إلى الله من إبادة لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. شفوزان الحجمين مسارة هوا بدايش كلمت مسارة هوا بدايش كلمت ولا عفان اضطراب كفي أقوليوك لينو بدا وكلمت mwenye baadhi ya mikanda. Anasema Fawzani as-salafu la yubadhi'una kulla ahadi, masalafi hawambidaishi kila mtu, wala yusrifuna ala itlaqi kalimati bid'ati ala kulli ahadi khalafa ba'd al-mukhalafati, wala afani israf kaza kuliweka neno bid'a kwa kila mtu mwenye baadhi ya mikhalafa, isipokuwa wao masalaf wanamjibu kwa bid'a mtu ambaye amefanya matendo yasiyokuwa na dalili, anajikurubisha kwa Allah kupitia matendo hayo, anajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia matendo hayo. Katika ibada ambazo hazikufundishwa na Mtume sallallahu alayhi wa sallam, maana hii inachukuliwa kwenye kauli yake Mtume sallallahu alayhi wa sallam, mwenye kufanya matendo ambayo hayana mafundisho kwenye dini yetu, matendo yake yatarejeshwa. Na katika riwaya nyingine, mwenye kuzua jambo ambalo halipo kwenye dini yetu, jambo hilo ni lenye kurejeshwa. Kwa hiyo kubidaisha watu hovyo hovyo ni kufanya israfu. Kubidaisha watu hovyo hovyo ni kufanya israfu. Masalafu hawabidaishi watu bila mpangilio. Ni lazima kwamba ithibitike kwamba fulani amefanya uzushi kwenye ibada, anajikurubisha kwa Allah kupitia uzushi ule. Kwa hiyo ukisema jambo fulani ni bid'a, basi hilo jambo ukazungumza watu hili linatakiwa liwe ibada, na watu wanajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia jambo hilo. Nimesoma sana fatawa kuhusu mambo ya taasisi, sina haja ya kusoma nyingi. Sasa swali la kuulizana au kuuliza ndugu yetu, ni nani salafi anajikurubisha kwa Allah kupitia taasisi? Tumelewana? Kama vile tulivyokubaliana kwamba leseni haikuwepo kwenye Mtume sallallahu alayhi wasallam, kilugha ni nini? Bid'a. Lakini kisheria haii bid'a kwa sababu hakuna anayejikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia leseni ya kuendesha magari ya moto, wala leseni ya kuendeshea vyombo vya majini, wala leseni ya kuendeshea vyombo vya angani, wala leseni ya kufungulia biashara. Hakuna anayejikurubisha hivi. Japo vyote hivi havikuwepo kipindi cha Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa lugha ya bid'a. Lakini sheria sio bila, kwa sababu sio bila. Tumelewana? Kwa hiyo mtu akisema kwa sababu taasisi ni kibali cha serikali cha kufanya kuruhusu kufanya shughuli za kijamii, kwa hiyo mtu akisema taasisi ni bila, unatakiwa muulize kwani ni nani anajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia taasisi. Haikuwepo kipindi cha Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hii na leseni za kuendeshea vyombo vya moto, havikuwepo kipindi cha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Unaweza kufanya dawa bila ya kuwa na taasisi, yaani kibali cha serikali cha kuendeleza shughuli za kijamii, sio? Ndio, unaweza kuendesha hata pikipiki bila kuwa na leseni, lakini sheria yetu sio? Unaweza ndio tu watu wanaendesha magari na pikipiki na hawana leseni. Wapo wana wafanya biashara na gani, hawana leseni hizo. Sasa hili ndio utaratibu wa nchi, kama hawajakukuta wenye mamlaka, usipite kuwaita wanamkuta. Yanane akasema Sheikh Fawzan, anaendelea kusema falbid'atu hiya ihdathu shay'in jadidin fi dini, bila ni kuzusha jambo jipya kwenye dini. La dalila alayhi min kitabillahi wala sunnati rasuli wala sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, hadhihi hiya al-bid'ah, ambalo halina dalili ya kitabu cha Allah wala sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, hiyo ndio bid'ah. وإذا ثبت أن شخصا ابتدع بدعة في الدين وأبى أن يرجع فإن منهج السلف أنهم يحجرونه ويبتعدون عنه ولم يكونوا يجالسونه. نجدكم أنت فلان أمزوا بدعة في الدين نعتكتا كرجية في المساواة منهج السلف ومتهويني kumuhama na wanajenga naye na wakikae pamoja naye, kama ilivyothibiti kwa hujuni amezusha alwara walbara kwa nafsi yake, na watu wanamfuata. Ndio maana wa kila jazira tunawaona wanapendana na kutukiana kwa ajili ya ujuri. Hada manhajuhum, lakini kama zakart shuhura andrea, baada an yathbuta annahu mubtadi'un wa baada an yunafaha wa la yarji' an bid'atihi, fa hina idhin yuhjaru li alla yata'adda dararuhu ila man jalasahu wa ila man ittasala bihi, wa min ajli an yuhaddara an-nas min al-mubtadi'ati wa min al-bid'ah. Shafaa anasema hii ndio manhaji yao masalafi, lakini kama nilivyosema kwamba iwe baada ya kuthibitika kwamba yeye ni mtu wa bid'a, na baada ya kunasihiwa hakawa harejei kuachana bid'a yake, hapo ndipo atahama, ili madhara ya madhara yake yajienee kwa watu waliokaa naye na waliowasiliana naye, na kwa sababu hiyo wanatahadharisha watu kutokana na bid'a na watu wake. Amma al-mughalatu fi itlaqi al-bid'ati ala kulli man khalafa ahadan fi ar-ra'y fayuqalu hadha mubtadi'un, kullu wahidin yusamma al-akhara mubtadi'an wa huwa lam yuhdith fi ad-din shay'an innahu illa annahu takhalafa huwa wa shakhsun aw takhalafa huwa wa jama'atun min al-jama'at, hadha la yakunu mubtadi'a. Ama kutupa mipaka kwenye matumizi ya neno bid'a likatumiwa kwa kila anayemkhalifu mtu mwingine kwenye rai, ikasema huyu ni mtu wa bid'a, kila kila mtu akamuita mwenzake ni mzushi, hali ya kuwa hajazusha chochote kwenye ibada isipokuwa tu wametofautiana yeye na mtu mwingine, au ametofautiana na mkundi miongoni mwa makundi, huyo hawi mtu wa bid'a. Hayo maneno kwa gani? Kwa hiyo tunajifunza kwa Shafazali, haifai kuvuka mipaka kwenye dini. Usibidaishe watu ambao hawana bid'a eti sababu tu uligombana naye tayari ni hizi. Yule hawezi kuwa hizi isipokuwa hizi ni wewe mwenyewe umefanya bid'a ya kulisisha watu hovihovi pasina kanuni za sheria. Kwa hiyo ukibidaisha watu hovihovi na kulisisha watu hovihovi, uhisi unakuwa wako mwenyewe, sio yule unawadhulumu nao uhisi. Shafazali ndiye kusema wa man fa'ala muharraman au ma'siyatan yusamma 'afiya wa ma kullu 'afin mubtadi'un wa ma kullu mubti'in mubtadi'un li'anna al-mubtadi'a man ahdatha fi ad-dini ma laysa minhu hadha huwa al-mubtadi'. أما المغالاه في ذن البدعات بإطلاقها على كل من خالف شخصا فليس هذا بصحيح، فقد يكون الصواب مع المقالب وهذا ليس من مذهب السلف. لو يكفاني حرام نما أنا يتوى نسي كلا عافي أنا قوى مصورية نسي كلا من يمكوسة أنا قوى مصورية. Kwa sababu mzushi ni mwenye kuzua kwenye dini ibada ambayo haipo, huyo ndio mtu wa bid'a. Ama kutupa mipaka kwenye neno bid'a kwa kulitumia juu ya kila anayetofautiana na mtu, jambo hili sio sahihi. Yawezekana ukawa akawa na yule uliotofautiana naye, na hali unayofanya sio mwenendo wa salafi. Wa hadha laysa min manhaj as-salaf, la amma la qaya, sio mwenendo wa masalafi. Kwa hiyo kwa hadawi ya kila dhambi ni bid'a. Ndio maana ukiwasikia maadui, msikia adui amesema taasisi ni haramu, tayari wanakumbuka, wanasema taasisi ni bid'a. Yani hajawi na hawa kila dhambi ni bid'a. Ndio maana wakisikia hudhuri amesema taasisi ni haramu, tayari wanakuruka wanasema taasisi ni bid'a. Hawajui kutofautisha baina ya bid'a na maasi. Ukiwaambia hizi ibada sema kuna picha, kwani picha ni bid'a? Ibada bid'a ikipiga picha si maasi? Alifanya maasi na ibada anaita mubtadi. Kunakwenda wizara na mambo ya ndani na mfano wake hadi siku nyingine wakati na mjapa sahaba ndani. Kwa hiyo man fa'ala muharraman aw ma'siyatan yusamma 'afiya wa ma kullu 'afi mubtadi' wa ma kullu mubtadi' mubtadi'. Afanya jambo la haramu au afanya maasi anaitwa asi, na si kila asi anakuwa mtu wa bid'a, na si kila aliyekosea anaitwa mtu wa bid'a. Ndio maana tukamtia Taha Bandari kwenye kadhia ya taasisi, anataja picha, akaunti ya benki, kwenda wizarani na mengineyo, anasema ndio bid'a wa taasisi. Yaani kupiga picha kwa itikadi ya hajawi ya bid'a, pia bid'a wa itikadi ya leo ni bid'a. Anaweza kusema tofautani, أما البدعة في الدين فهي ما أثبت في الدين من غير دليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العبادات توقيفية ما يفعل منها شيء إلا بدليل، وليس العبادات مجالا للاستحسان والرأي، ما كان عليه دليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الدين وهو العبادة، وما لم يقم عليه دليل فإنه بدعة. أما بدعة كوني ديني ليه يوسوسوا كوني ديني فسيط لدليل إلى الزكاة كوني كتاب شاء الله رسولنا رسول صلى الله عليه وسلم وسباب عبادة من توقيفية. يعني هيفاني شوت كتعبادة وهو كدليل. Na ibada sio sehemu ya mapendekezo na rai. Ibada iliyokuwa na dalili kwenye kitabu cha Allah na Sunna Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi hiyo ndio hiyo dini, na hiyo ndio ibada. Na yale ambayo hayajasimama dalili juu yake, hiyo ni bid'a. Anaelewa kusema, anasema فمن جاء بعبادة ليس عليها دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنها بدعة مردودة على صاحبها مهما كان صاحبها من العبادة والزهد. شوف الله عظيم نعملت عبادة إسيون دليل هي كتاب الله والسنة يمتم صلى الله عليه وسلم. Ibada hiyo ni bid'a, inarejeshwa kwake, haikubaliwi. Vyovyote atakavyokuwa mwenye bid'a hiyo atarejeshewa, hata kama awe na zuhudi na ibada nyingi. Man ja'ana bi shay'in wa qala hadha tayyib wa hadha ibadatu hadha dhikrun yunzar in kana alayhi dalil fala ra'su wal 'ayn وإن كان ما عنده دليل رفضنا قوله وإن كان من أكثر الناس جهلا أو من أكثرهم علما لا ننظر إلى الشخص وإنما ننظر إلى الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عليكم يا جامبا كاتما هيني جامبا زور نهيني عبادة هيني ذكر. Linaangaliwa jambo hilo, likiwa na dalili linakubaliwa moja kwa moja, na ikiwa hana dalili yoyote tunaikataa kauli yake, hata kama atakuwa mwingi wa zuhudi au mwingi wa elimu, sisi hatumwangalii mtu, isipokuwa tunaangalia dalili ya kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. La nanzuru ila shakhs, sisi hatumwangalii mtu. Amekuja bid'a, itarejesha bid'a yake. Wa inna ma nanzuru ila dalil, sisi tunatazama dalili min kitabi na wa sunnati rasuli sallallahu alayhi wa sallam, ndio kitabu cha Allah na sunna ya rasuli sallallahu alayhi wa sallam. ولا يمكن أن تحكم على الشخص بأنه مبتدع إلا إذا أتى بشيء في الدين ليس عليه دليل من كتاب الله وسنة رسوله. ولا هيوزكان أمكم منذ كما يلي منذ وبدا إذبقوا أتاك فوليسا كن يديني يا مامالو حالنا دليل يا كتاب الله لسنة مدونة صلى الله عليه وسلم. ولا تحكم على الناس بالبدعة إذا أتوا بشيء تجعله أنت أو لا تعرفه. أنت لا تعرف كل الدين ولا تعرف كل ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. شفظان الشباب ولو سوى هكوم واتو قبدا ونفقونا نجام أمار ويوي كنا وجين نالو au jambo ambalo wewe hujui, wewe hujui dini yote wala hujui kila kilichokuja kutoka kwa Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Fa alayka bitathabbuki la tahkum ala an-nas bi annahum murtadi'atu illa ba'da an yathbuta ladayka bi anna hadha alladhi ja'u bihi laysa alayhi dalilun min kitabillah وصلنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حكم عليه العلماء بأنه بدعة. لجياكم تتجيش قوانا وسوهكم واتقوا ما واو بواتوا بدعة يسوهوا بعد أن تتجيش قوانا جامو ليه أمارا بسيناله حالنا دليل في الكتاب إن شاء الله نسونا رسول صلى الله عليه وسلم أو من حكم ونسوه في جمهيره قوانا بدعة أو حكم عليه العلماء بأنه بدعة أو بحكم جمهور ورجال كما جمهور بدعة. فكما قال لو حكم جمهور كان بدعة وحكم هو مين بدعة ما في بدعة فيه. أو تكلا حكم رجال أو شيء ملكي وكتير. كيف فضلنا نسمع؟ Ukiona watu wanafanya jambo hili kwako usiwadilaishe kwa sababu ya ujinga wako tu. Usiwadilaishe kwa sababu ya ujinga wako. Dini ni pana, ni elimu ni bahari. Wewe huwezi kujua mambo yote kwa elimu yako ya kuunauka. Rudi kwa wanawatuoni uone wanasemaje. Ukiona wananyamaza na wewe nyamaza, usiwatangulie wanawatuoni, utapotea. Haiwezekani bila ujui wewe mjinga, alafu wanatuone wakijui huko ni kupotea njia. Shefozani akasema fa anta takulu, wewe utanukuu na utasema qala ulamau bi anna hadha bid'atun, wamesema wanatuone kwamba jambo hili ni bid'a. Amma an tahkuma biduni takabbul وبدون رواية وبدون الرجوع إلى كلام أهل العلم فهذا أفضل الخلاص. أما حكم وين من يبي له تبتيش نبصي لا دليل نبصي كرديه كما نبي أنا أقول هاي اللي مفروض ما هو بكار اليوم أنا فيكي سنا وداي أتنا باها وبرجيه ما نبي أنا أقول يا قواتي hawajaweza kuleta mpaka leo hii wanang'aa macho. Saa alikuja akasoma maneno ya kitabu billahi na ta'ala ya billahi kimsingi cha kumpe akasoma maneno yanayozungumza jamaat akafanya kuwa yeye imamu ya jumaa yake kamchapa pale na nyanga chini mpaka leo amerejea tena. Kuto wadai mpaka leo kwamba kuleteeni hawa wanawatuoni wanaosema taasisi bid'a hawajaweza kuleta mpaka leo hii wanang'ama. Msalama alikuja hapa na hapa Mihambe akasoma maneno ya kikomuke ya Shekhe Yazani aljumuiyatu atharu jibia, tukamsomeza pale Mihambe hata rudia tena kuyajia. Akatumia maneno ya kikomuke kwa aljumuiyatu jibia kumuhallaka, tukamsomesha na mnyama haja rudia tena. anakimbilia kwenye maneno ya nabii, tukamsomesha yule roho yake kimya. Sheikh Bawar anasema subiri wanatuoni waseme kwamba kitu fulani ni bid'a, ndipo na wewe useme. Ama kujisemea wewe mwenyewe pasina kurejea kwa wanazuoni ni kosa kubwa sana. Anasema tafadhali, fahadha akbaru halati, hili ni kosa kubwa sana. Wabiduni kudhui ila kalami ahli ilmi, na kisira kurudi kwenye maneno ya ahli ilmi na wanazuoni, fahadha akbaru halati, hili ni kosa kubwa sana. Anasema tafadhali, وهذا يسبب تفرقة بين المسلمين ويورد العداوة بين المسلمين، يسبب أضرارا كثيرة ويسبب إساءة الظن بين الناس بعضهم مع بعض. أخرج الطوطاني جمهوري لنسببش الفرقان بين الإسلام لنا لزمش ودوي بين الإسلام yaliyosababisha madhara mengi na wanasababisha kudhaniana ubaya baina ya watu wao kwa wao. Kwa hiyo huu adui uliopo hivi sasa ni farakano na madhara makubwa yamesababisha na watu wasiotaka kurudi kwa ulamaa. Hawasikii la kuambiwa, wanajibisha watu hovyo hovyo, kila kitu kwao ni bid'a. Hawatofautiani, hawatofautishi baina ya bid'a na maasi, bali wanabidaisha mpaka kwenye mambo ya ijtihadi. Wameleta mipasuko mikubwa sana kwenye jamii ya masalafi na wameidhuru dawa kwa sehemu kubwa sana. Shifadha anasema fala tubadhiru ahadan bighairi dalilin min kitabillah au min sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam au ijma'il muslimin على أن هذا الأمر بدعة. أخرج الفوضان وسم بدايش في روتي فصل دليل كتاب جاء الله والسنة يمتون صلى الله عليه وسلم أو مقبليان أو إسلام يقوم بجانب جيري لبدعة. وبدعة نجامب كبو سانا نحكم ياكي نزيتو كحذريني usibidaishe watu isipokuwa kwenye jambo ambalo linatambulika kwa wanazuoni kwamba jambo hili ni bid'a. Hapa ndipo wanapokwama wale mujeshi, hawana mwanazuoni hata mmoja anayesema taasisi kama taasisi ni bid'a. Hawana mwanazuoni hata mmoja wanayesema taasisi kama taasisi ni bid'a, na hawana mwanazuoni anayesema kila mwenye taasisi ni hizi ni maneno yao wanajitengea wao wenyewe. Halafu eti wanajiita masalafi, usalafi gani huo wa kukataa wanazuoni? Huu usalafi watambulia. Sheha akasema Shefuzani, fahina idhin tunaqisu hadha shaffa wa tubayinu lahu laallahu faala hadha an jahali laallahu qallada ahadan يظنه حقا لعل له عذرا تبين له، فإن أصر بعد البيان فإنك تحكم بأنه مبتدع لأنه أصر على شيء ليس من الدين فيقول مبتدعا، فالأمر يحتاج إلى رواية روية وعدم التسرع. أخرج رضاني حتى ليبو وكجدريانا نمتهوي na utambainishia usawa. Huenda amefanya kwa ujinga, huenda amemuiga mtu fulani akidhani ni haki, huenda ana uhuru wa kisheria. Mbainishie haki, akiendelea baada ya kupata ubainifu, hapo ndipo utamhukumu kwamba yeye ni mtu wa bid'a, kwa sababu ameng'ang'ania jambo ambalo sio dini sahihi. Kwa hivyo atakuwa mtu wa bid'a. Jambo hili linahitaji taratibu za kielimu na alihitaji papara, linahitaji taratibu za kielimu na alihitaji papara. Shulana lilesema li anna الآن كثر الجهر بالله وكثر من يدعون العلم وكثر القراء وقل الفقهاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلمين أن يتثبتوا في الأمر. أصلا سبحانه في بساطة وإلا نوين لأولئكوا نيريم نوين لأولئكوا صوما نوين لأولئكوا نوشاك كما يجو إليه سمسوه صلى الله عليه وسلم من الجنة والإسلام وتقول الخطيب ومعه وأن لا يتفرعوا في أحكام الدين وفي تكفير أو التبديل أو غير ذلك حتى يثبت عنده الحكم الشرعي من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جماع أهل العلم. فهذا أمر خطير ولا يجوز لغير العلماء الكلام فيه. شفتها هنا ولا تصان فقارا kwenye kuhukumu, kwenye hukumu za dini, na kwenye kukufurisha, na kwenye kubidaisha, au mengineyo, wasifanye fakara, mpaka isifike kwao, wao hukumu ya sheria kutoka kwenye kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam au makubaliano ya Rasuli. Hili ni hatari sana, na wala haijuzu kwa wasiokuwa ulamaa kuongea mambo haya. Haijuzu chukula mako ujema mbaya. Chukuzana nasema, haijuzu kwa asiyekuwa mwanachuoni kujiingiza kwenye mlango wa kubidaisha watu na kusema hii ni bidaa, ile ni bidaa, pasina maelekezo na miongozo wa wanachuoni. Ni hatari sana. Kwa hivyo useme wanachuoni wanasema jambo hili kadha wa kadha. Majini wangu kwa wanachuoni wanachuoni tulipoenda sawa maneno wale wanachuoni sasa hawataki tena maneno ya wanachuoni. Fahadha amru khatir la yajuzu lighairi ulamai lkalamu fi. Jambo hili la hatari sana la kusema hii bida huli ndio bida. Wala yajuzu lighairi ulamai lkalamu fi, wala yajuzu kwa sababu wanachuoni kuzungumza katika mambo haya. Shekhu Utaimini naye rahimahullahu taala alisema hivi katika fatawa Ruhi ala Dardi shariti rakam kwenye kati namba 83, asema amma albidaa fi shari fainnaha kullu aqidatin au qawlin au amalin yataabadu bihi linsanu lillahi aza wajalla walaisa mima jaa fi shariati llahi subhanahu wataala. Asema amma bidaa katika sheria ni kila itikadi au kauli au matendo ambayo mwanadamu anayafanya ili kujikurubisha kwa Allah mtukufu katika matendo ambayo hayajakuja kwenye sheria za Allah mtukufu. Tunataja miongozo ya wanazuoni hawa: Ibn Taymiyyah, Ibn Baz, Ibn Taymiyyah, Al-Albani, Muqbil na Fawzani hafidhahullahu taala, kwa sababu kila anayejinasibu na usalafu anawakubali wanazuoni hawa na anawaheshimu. Kila anayejinasibu na usalafu anawakubali wanazuoni hawa na anawaheshimu. Ndio maana tunataja miongozo ya wanazuoni hawa, na sivyo wako wengi tuliwataja. Na ukimsikia mtu anadai usalafu lakini manhaji yake inapingana na wanawachuoni wote hawa, tambua kwamba mtu huyo ni hizbi au mjinga, hali usalafi ni umri. Na hali hizo hii zote tuko nazo mazuri. Sisi tunasema kwamba taasisi yenyewe kama taasisi sio bidaa, kwa hoja kubwa mbili zifuatazo. Moja, taasisi sio ibada, na haiwezekani kisichokuwa ibada kiwe bidaa. Moja, taasisi sio ibada, na haiwezekani kisichokuwa ibada kiwe bidaa. mbili haijatangaa kwa ulama wa salafi kwamba taasisi ni bidaa. Hoja hizi hawawezi kuzipangua, wameshindwa na zimewaganya na zimewakanganya. Ndio maana tuliposoma taarifu ya Shekhe Ibn Uthaymeen pale na nyamba cha ndugu zetu wale wafuasi wa hajuri walivurugwa, wakasema tumezua mpya, wanasema tumezua mpya, mpaka hivi sasa hawaelewani, wanapigana radi wenyewe kwa wenyewe kuhusiana na taarifu ya bida. Hawakubaliani, kila mmoja anaongea la. Hayo ni kwa sababu wameachana na wanawachuoni wa sunna, wanajiongoza wenyewe kwa uelewa wao na mitazamo yao. Lahama, maana lahama mslahama, hajui bidaa ni kitu gani. Hajamsikia akieleza maana ya bidaa kisheria. Anakariri tu taasisi ni bidaa, taasisi ni bidaa, na yale maneno shaerabii tumemsomeza Ibn Ishara, akakurukuka akasema ana shahidi yake anaitwa Utaidi, tukamzapa na utaidi wake. Sasa nakulini atakuja kilipi, lakini atakavyokuja tutamwelimisha. Baha, kwa hiyo ukimwona wewe Mslava muulize tu bidaa ni kitu gani, atakimbia, hawezi kujibu kwa sababu anajua swali linalokuja baada ya hapo, ambaye akieleza taarifu ya bidaa itaonyesha bidaa iko kwenye nini bili. Ambayo watu wakikurubisha kwa Allah, kwa muuliza taasisi ni nini, watu wanajikurubisha kwa Allah kwa taasisi ni nani huyo, kuna sala kanafanya hivyo, kwa hiyo anarukaruka hapawezi. Taha alizua uongo kwamba bidaa iko hata kwenye biashara, alizua pale na nyama, tukamwelimisha, tukamsomea maneno ya Sheikh Ibn Baz na nikaja na kitabu bado. Sasa hizi hataki tena maneno ya wanazuoni, anataka aya na hadithi. Iko wapi ile sauti yake ndio zake? Karibu. Au iko mbali? Iko mbali. Anataka aya, hataki mwongozo na ufafanuzi wa wanazuoni. Anataka aya na hadithi kwa ufahamu wa sahaba ndani. Kila taka ana hadithi kwa mawa sahaba ndani, balaa kubwa sana, ni balaa kubwa sana. Mazingi yeye amechagua mwenendo wa kawali, anatukufurisha, anasema sisi ni washirikina kama mlivyomtia. Kwa hiyo ushirikina wetu ni kurejea kwa wanawachuoni kwenye kadhia ya taasisi, kwenye kadhia ya taasisi. Anasema tunawaabudu ulama, kwa hivyo tumefanya shirki kubwa. Hataki kabisa kusikia unasoma taarifu ya bida kwa ufafanuzi wa wanazuoni, hataki kabisa kusikia, hataki kabisa, ni shirki kubwa. Ukitaka ugombane na mazingi, mletee taarifu ya bida kwenye maneno ya wanazuoni, atakutapa radhi kana atakukufurisha. Atakuita mshirikina. Jamani, si balaa hiyo? Allah subhanahu wa ta'ala, fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun, wa ulidaina ahla dhikr, mkiwa nyinyi hamjui. Hawataki tena ahla dhikr. Kama ataka aya na hadithi, tayib, kwa ufahamu wa nani? Wakakuwee sahaba ndani, wakakuwee mazingi. Kwa ndugu zetu wale wanahuzunisha sana, Jazira tulimtarajia kwamba yeye ndiyo aktharuhum ilma, ndio mwenye maarifa zaidi miongoni mwao, ndio mjuzi mnamu miongoni mwao, labda atawarejesha wenzake kwenye njia ya sawa. Tunajua huku kuyanga wanapokuyanga, maadamu Jazira yuko atawarejesha nyumba kwamba mmepuyanga sana baba, rudini, kumbe hajui limemlewesha, amekuwa mghafali, ameghafilika, anaongea ujinga kama sahabadani. Ni mghafilika, ameghafilika sana, ni mghafilika. Yeye anafahamu taarifu ya bida. Nimemkia anasoma maneno yote nimeonea, lakini anatafsiri hawezi kuisabikisha kielimu. Ameyasoma haya hapo maneno serikali ya soma hivi, na yeye aliyasoma kwa kama Allah alivyosema, kama walioelezea wanaozuri ameghafulika, hawezi kuyathibitisha kielimu. Yani ile taarifu ya bida uyathibitishe sasa, ili iwe na taarifu bida kwa taarifu hiyo. Hilo ndio ameghafulika mwenyewe. Ukimkiliza kwenye audio yake ya maundo, ukamkia anabidaisha hovyo hovyo, anabidaisha hovyo hovyo kwa sababu kufuata kanuni za kielimu. Anapinga, anapingana na taarifu ya bida ambayo aliisoma yeye mwenyewe kwenye muhadhara ule. Yule yeye mwenyewe akasoma taarifu ya bida ambayo bida inapatikana kwenye nini? Ibada. Baada ya hapo akabidaisha hovyo hovyo. Yaani anayebidaisha yanakimbiana na taarifu aliyoisoma mwenyewe kwenye majlisi moja ile ile. Watu wao wamechanganyikiwa. Hii ndio hali yao. Hilo nini hali yao? Wamevurugwa, kila mmoja anaongea la kwangu. Amesema Jazira, kuna umuhimu wa kuijua bidaa ni nini ili usije kuingia katika bidaa. Jazira namjia, kuna umuhimu wa kuijua bidaa ni nini ili usije kuingia katika bidaa. Jazira huyo mhafadha hali ya mafunika. Jawabu yetu, atamuruna nafa lilbirri, naamrisha watu mema, watansauna anfusakum, na mnasahau nafsi zenu, wa antum tatluna alkitaba, na hali ya kuwa nyinyi mnasoma kitabu, afala taqilun, hivi hamna ufahamu, hamna akili? Mbona wewe umeingia kwenye bid'a, unawaamrishaje watu wa maundi wajiepushe na bid'a, wakati wewe mwenyewe unaongelea kwenye bid'a ya uhalifu? Pia una bid'a ya kuwajisikisha watu hovyo hovyo, kama ilivyojipambanua kwenye muhadhara wako huo. Haifai uwalinganie watu kuachana na bid'a wakati wewe mwenyewe unafungamana na uhajuri na ujizi. Hajuri huyu aliyemkosea adabu Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema wanafiki ni wanafunzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Suna gani unalingania wewe? Ewe mwana wa Yesu bila namka. Suna gani unalingania? Amas'alatu al-mas'alatu mas'alatu al-fikra. Wala'in wa bara'. Wala'un liman kana ma'ahu wa bara'un liman lam yakun ma'ahu. Uhisi ni mas'ala yake, mas'ala yake. Kupendana, kuwa na wala na bara, wala'u liman kana ma'ahu, kana wala yalikuwa pamoja naye, wa bara'u liman lam yakun ma'ahu, na kufanya bara ya ambayo hayuko pamoja na wao. Wacha kubebaisha watu wewe, jazira, na mtanda. Ni hisi. Wala kubebaisha watu. Na kuichanganya. Kwa ajili ya adui. Unapendana na kuchana. Unapendana na kuchukiana kwa ajili ya adui. Alwala wal bara. Baiki. Amesema jazira na mtanda. Mtu aliyekufa kumuita marehemu ni bidaa kutokana na fataa za ahli ilmu. Yaani ilikuwa mimi ni dini sana kwenda hapo lakini sasa kumuita sana. Bila shaka waliweza kusharifu pia hapa nini? Ndio. Sasa naonyesha kwamba hawa ni mghafali. Sababu ni kama kwa kwenye mada, ile za kuonyesha kwamba huyu ni mghafali. Ameghaflika. Amejirukia. Anasema mtu aliyekufa kumuita marehemu ni bidaa. Kutokana na fataa za ahli ilmi. Jawaba. Ewe mughafal. Ewe uliyoghafilika we. Tuambie ni mwanachuoni gani anasema muislamu aliyekufa kumuita marehemu jida. Usifanye israfu kwenye dini. Kila kitu unasema bila. Usiwatangulie wanachuoni. Wacha kafara kwenye dini. Utaangamiza watu. Wataje hawa wanachuoni wako wapi? Hawa na wasuoni tunajiri wapi? Kisamsubiri ya. Kama misu islamu kumuambia kutajia wa nasuoni wa tatu ya kama maafisi kila na mpatili yetu mpaka leo. Akasema jazira na mkanda kumuita aliyokufa marehemu kwa maneno kwa maana wewe unathibitisha kwamba amerehemewa na Allah. Ni jambo gani na kujulisha kwamba Allah amemhurumia? Haya maneno jazira na mkanda. Jawaba yetu. Waswahili hawatumii neno marehemu kwa maana ya kuhurumiwa. Usiwasingizie watu na kuwababaisha, kuwabebesha bidaa wasiokuwa nayo. Ukifungua kamusi ya Kiswahili utaona imeandikwa marehemu ni neno linalotajwa kabla ya jina la mtu aliyefariki kwa kumwombea rehema ya Mwenyezi Mungu. Kwa faida wa sema rehemu, wanamuombea rehema wa kwa Allah. Hiyo ndio maana ya kwanza. Na maana nyingine wanasema hivi, marehemu ni mtu aliyefariki. Ni sawa nataka nimjinae ile. Ni nachoka na toba ni sawa pale tuposala la pili kwenye member la chief. Sasa nini kuonesheni ni kwa kama 100 na 116. Kwa hiyo kama ni kweli. Kwa marehemu ni mtu aliyefariki. Jazira umeelewa? Kwa marehemu ni mtu aliyefariki. Marehemu ni neno linalotajwa kabla ya jina mtu aliyefariki kwa kumuombea rehema ya Mwenyezi Mungu. Wasawiri sahihi hawapo kwenye maana unayokusudia wewe. Usitaki kuwabidaisha watu hovyo hovyo kwa sababu ya vigezo vya sheria. Marehemu kwa Kiswahili fadhaha ni mtu aliyekufa. Leo utawafikia wanasema fulani amepata umarehemu, wakimaanisha amefariki dunia. Na maana hii ndiyo imevumiwa na watu wengine. Hawana maana kwamba eti amehurumiwa kimbegoni. Hawana maana hii. Hawana maana hiyo. Usiwabeleke, usiwabidaishe bure. Sio kila kitu unasema bila kufuata taratibu za kielimu na kanuni zake. Wala tahkumu ala nnas bilbidati idha atau bishaiin tasaluhu anhu. Shukrani anasema usiwahukumu watu kwa bidha wakileta kitu ambacho wewe ukijui, mjinga au la taarifu. anta la faarifu kulla dini, wewe ujui dini yote bwana. Ayuha almughaffal, ewe yasira na mkanda ulio mafiki. Na wengine wanakusudia dua, wanakusudia kumwombea rehema na msamaha mtu aliyekufa. Wanamuuliza hivyo kwa maana ya matarajio na dua, si kutoa habari kwamba fulani amehurumiwa na Allah. Hapana, hapana. Wapangi Shekh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala ameulizwa, hal tafihu kalimatu lmarhumi lilamwati mathalan an naqula almarhumu fulanu, je, inafaa kutumia neno marhemu kwa watu waliokufa kwa mfano tukasema fulani marhemu? Akajibu, idha kana alqailu wa huwa yatahaddathu an almayyiti qala almarhum au almaghfur lahu au ma asbaha dhalika khabaran fa innahu la yajuzu. Ikiwa msemaji anazungumzia maiti kwa njia ya habari, akasema fulani marehemu au fulani maghfur, na mfano wa maneno hayo, jambo hilo halifai. Kwa ikiwa kwa njia ya habari, jambo hilo halifanyaje? Halifai, liannahu la yajuzu hal hasalat lahu rahma am lam tahsul lahu وشيء المجهول لا يحل الانسان الجد به لان هذه شهاده له بالرحمه والمغفره من غير علم، والشهاده من غير علم محرمه. عزيز الشيخ سيدنا رحمه الله وسباب جي حديث كما جي ان فات رحمه الله او حاجه فات ما كيفيش فاهميكا كيفيش فاهميكا ايضا اتصوري ما يليزه يوحكيكا kwa sababu kufanya hivyo ni kumshuhudia yeye rehema na msamaha pasina elimu, na ushahidi pasina elimu ni haramu. Kwa ukifanya habari kwa shurti ya haramu wala si bidaa. Wa amma idha qala dhalika ala wajhi duai warajai bi anna Allah subhanahu wa ta'ala yarhamahu fa inna dhalika la ba'sa bihi wala haraja fihi ولا فرق بين ان تقول المرسوم او فلان رحمه الله، لان تلك الكلمتين صالحتان للخبر والدعاء، فهو على حسب نيه القائل. شوفني انا اما تسمى هيدو وصوره يدوى لما ترانيو وما انا فما انا مومبيا الله ابراهيم بس جمهيرو حالينا وبايا. Hakuna ubaya katika hilo, na wala hakuna tofauti baina ya kusema marehemu na kusema aseme ya rahamahullah, aseme ya rahamahullah. Kwa sababu maneno yote hayo mawili yanafaa kutumia kwenye habari au kwenye dua, maana itaendana na nia ya msemaji, maana itaendana kwa nia ya msemaji. Wala shaka أن الذين يقولون فلان مرسوم أو المغفور له لا يريدون بذلك الخبر والشهادة لأنه مرسوم أو مغفور له. أصلا شرطه الحسينين ناقنا شهر قبع وليسنا فلان مرهيم أو مغفور هو قسلي قسوة خباري أو قسولي قبع مسهوليو أمهرميوة أو أمتنهيوة الله أو قسلي. وإنما يريدون بذلك الرجاء والتفاؤل والدعاء، وعلى هذا فهذه الكلمة لا حرج ولا بأس فيها. إسبقوا ولا تصلي ما ترجي ولا دعاء نكتاكا لنزولي نفصاب لي أكون أبايا كتنية لنزولي مراحل. Usifanye papara kusema kitu fulani ni bidaa, subiri wanazuoni waseme. Usibidaishe watu hovyo hovyo, muogope Allah ejazira na mtanda. Wala tahkumu ala nnasi bilbidati idha atau bishaiin tajaluhu anta au la taarifuhu anta la taarifu kulla dini ya jazira munankala lmuqaa. Tumelewana? hii ni mifano kuonyesha namna alivyoghafilika, anatoa taarifu ya bida kisha na bida hii na bida hii yasiyokuwa bida. Si ajabu kusikia na anasema taarifu ni nini? Ni bida. Amesema jazio rambirambi kutoa pesa kwa mtiwa, pole bwana, ukampa 1000, hii ni bida. Kama ni fukara, mpe sehemu nyingine kinyume na munakaba wa msiba. Amesema Sheikh Ibn Baz, umpe kwa munakaba mwingine maeneo mengine. Jawabu. Sheikh Ibn Baz ameulizwa, بعض المعزين يدفع شيئا من المال لأهل الميت حسب قدرته، فهل هذا جائز جزاكم الله خيرا؟ أنا أريد أن بعد أسمعني بعد يا واتو هو ونطوع نمال قواف وقيوة Mtoaji anatoa kadiri ya uwezo wake, je, jambo hili linafaa? Allah kuiteni kheri. Ibn Baz anasema hivi, السنة أن يصنع لهم طعاما إذا تيسر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه نعي جعفر بن أبي طالب يوم بركته قال لأهله اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم فإذا صنعوا لهم طعاما ليأكلوه فهو حسن. أكثر سنة لقوانالية وقتي وشكولة endapo kuna wapesi wa kufanya hivyo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuletewa habari ya kufariki Jaafar ibn Abi Talib siku ya vita vya Mauta, alisema kuwaambia watu wake, waendeeni waandalieni chakula kwa watu wa Jaafar, kwa hakika wao wamepatwa na jambo lenye kuwashughulisha. Wakiwaandalia chakula wale, hilo ndio jambo jema. Wakiwaandalia chakula wao, hilo ni jambo jema. Amma i'tahum an-nuqula fa hadha am ghayru mashru'in illa idha kanu fuqara wa muhtajin fa haula la yu'tuna waqta al-adha walakin fi waqti akhar min ajli faqrihim wa hajatihim. Man hadha qadara al-umur al-mutawa ni jadda al-umur al-mutawa. Asema ama kuwapatia pesa jambo hili hajafundishwa, isipokuwa wakiwa mafukara wenye ustadi, hawa hawatopewa pesa hiyo wakati wa kupewa pole ya kutiwa, isipokuwa wakapewa wakati mwingine kwa ajili ya ufakiri wao na uhitaji wao. Kwa hiyo Sheikh Ibn Baz hajasema ni bida, isipokuwa amesema tu haijafundishwa. Ama idhaahum nukula hadha khairu mashru'i. Ama kuwa hafesi ya mhili si mashru'i. Jani kwa mbibali. Hada sana mbibali. Hii ndo fatawa alizungumzia jazira, ambayo Sheikh Ibn Baz haja sema kutoa rambirambi bida. Lakini jazira atasema ni bida, kisha akaambatanisha na jina la Sheikh Ibn Baz. Anawachanganya watu ili hali maneno ya Ibn Baz ya kumbali na msimamo wa jazira. Kwa hiyo angewakali wazuri wengine, si mambo zuria wanazuri kwa Ibn Baz na hivi wakati mwingine jiuni. Ameuliza indana idha mata almayit yati nnas yaizuna ahlahu fi wayuqaddimuna lahum an-nuquda wat-ta'ama wayusajjilunaha kad-dayni ثم إذا مات أحد لهؤلاء فإن أهل البيت الأول يردون إليه ما دفعوه له صلاحكم ذلك. أريد أن أقول أبي لازم هو كويتو أكيد فهمت وأنا كل وقت وكواكا فوري وفيوا نوانا سوى فيسا نشاكولا نوانا نشيش وكما ديني شيش أنا فوكو فهمت وكوالي وقت وأنا كل وفيوا وميشي وكوانسا wanarudishiwa kile walichokitoa mwanzo. Ni hivi hukumu ya jambo hili. Sasa kama hadha fihi tafsir, idha kana alladhi ata bilhadiyati min ta'amin aw dukhulin qabdahu mu'afatun ahli al-bayt wal ihsan ilayhi fahadha la shay'a fihi. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهله أن يدفعوا طعاما لأهل الميت لما أبوه نعي ابن عمه جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم ينبهرنا وكم بلو سواه إتوى لريسة أريسة زوابية تقول كيسة لنقلاكني كوى لواذا وفيوة na kuwafanyia wema hakuna ubaya. Ikiwa lengo lake ni kuwaliwaza wakiwa na kuwafanyia wema hakuna ubaya. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaamuru wake zake waandae chakula kwa wafiwa pindi alipoletewa habari ya kifo cha Jaafar bin Abi Talib, Allah amwe radhi. Akasema waandalieni chakula watu wa Jaafar, hakika walipata na jambo lenye kuwashughulika. Isna'u ta'ama li ali Jaafar, isna'u li ali Jaafar ta'ama faqad hadahum la yaghaluhum. Akaendelea kusema Sheikh Ibn Baz, fa idha kana ahlu al-mayt fuqaraa sana'a lahum ikhwanuhum aw qarabatuhum aw jiranuhum ta'ama aw kanu ghayra fuqaraa ولكن صنعوا لهم الطعام من اجل انهم مشغولون عن صنع الطعام بسبب المصيبه فهذا لا باس به او اعطوهم هديه لانهم فقراء او نقودا لاجل ان يقيموا بها حاجتهم فلا باس بذلك. من هاي فتعالون على الدرب اسمع اندابو وفيوا مفقار basi ndugu zao au jamaa zao au jirani zao watawaandalia chakula, au wakiwa si mafukara lakini wataandaliwa chakula kwa sababu wameshughulishwa na msiba, hakuna ubaya kufanya hivyo. Au wakiwapa zawadi kwa sababu ya mafukara, au kwa kuwapa pesa ili watatue mahitaji yao, basi hakuna ubaya wa jambo hilo. Akauliza tena, hal yahiqqu musa'adatu ahli al-mayt fi halati at-ta'ziyati fi at-ta'am wa la nusammiha at-ta'auna mithl al-jiran aw al-a'mam aw al-aqrabaa. Je, inafaa kuwasaidia wafiwa kwa kuwapa rambirambi ya chakula? Sisi tunaita kusaidiana, mfano majirani au mababa wadogo au ndugu na jamaa, inafaa? Jawaba ya Sheikh ikawa, ya karibu sana nikaandika hapa na kwanza sasa na hizo na karatasi ile ruka sasa ni haya akalimu za kanu fuqara wa atada nafi ita'ahum fala ba'sa idha kanu fuqara yu'tunahum li faqrihim wa kiwa mafuqara na watu wamezoea kuwapa mali hakuna ubaya wakiwa mafukara wapewe kwa ufakiri wao. Walakin al-afdalu min hadha tasna'una lahum ta'aman يصنع لهم طعاما غداء أو عشاء أيام المصيبة ثلاثة أيام أو أكثر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أهله أن يصنعوا لآل جعفر طعاما. لما جاء معي جعفر بن أبي طالب أمر أهله أن يصنعوا طعاما لأهله، قال لأنه أتاهم ما يشغلهم. لكن بولا سيدي نقوان لي تقولا waandalie chakula cha asubuhi au jioni katika siku tatu za msiba au zaidi ya siku tatu, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam aliamrisha wake zake waandalie chakula watu wa Jafar wakati alipoletewa habari. Lamma jaa ma'a Jafar bin Abi Talib, ili alipoletewa habari ya kufariki Jafar bin Abi Talib, aliwaamrisha ahli yake watengeneze chakula kwa watu wa Jafar bin Talib, liannahu atahum ma yushghiluhum, kwa sababu wao wamewajia na wamewapata jambo ambalo linayoshughulisha. Kwa sababu hakuna, ikiwa wakiwa mafukara na watu wamezoea kuwapa mali, hakuna ubaya wakiwa mafukara wapewe kwa ufakiri wao. Faidha sama'tum ta'aman li'ahli al-bayt fala ba'sa sunnatu. أما أنهم يصنعون الطعام هم لا يصنعون لله، لكن يصنع لهم ويوصل لهم، وإذا قالوا فقراء وساعدتهم إخوانهم بمال فلا بحث. كهذا مكيو أنالية وفيو تقول أقول أبعاد هي ندو سنة. أما تقول كو أنالية نوفيو أبعاد وكو أنالية وفيو تقول يعني وفيو، lakini kaandaliwe kwa ajili yao wakiwa na wapelekewe na wakiwa mafukara wakasaidiwa mali na ndugu zao, hakuna ubaya kufanya hivyo. Je, kwa maelezo haya itafaa kumnasibishia Sheikh Ibn Baz kwamba kutoa rambirambi ni bid'a, kisha maneneea akanasibisha kwamba msemaji wake ni Sheikh Ibn Baz? Sisa wataa kufanya hivi, haifai hivi. Wataje wengine tu ujazira, lakini sio Ibn Baz. Wataje wengine, na ungekuomba tutaje, tungekutajia kwamba fulani asema kadha, fulani msemina kadha wa kadha, lakini sio unakurupuka na kuyataja maneno ya Ibn Baz. Huu ni mfano wa kughafilika kwake na kuwasemea ulamaa asio na elimu nayo. Uhajawila umemharibu sana, haieleweki. Uhadawi ule muhadibu sana, haieleweki. Amesema ujazira rantana. Nikisoma abasa watawalla, naambiwa huu ni uchovu wa adabu kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Je, Qur'ani ni uchovu wa adabu? Yanataja mfano mwezo namna gani alivyoafirika huyo kijana jazira rantana, ambayo mimi nilimuona ni hasabu mimeenda kwamba yao mjuzi wao zaidi, wenda anawaogisha wenzake njia namna wanavyotoa, kumbe naye anaongea ujinga ujinga kama Allah anadai. Anasema Jazira, nikisoma abasa watawalla, naambiwa huu ni utovu wa adabu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, Qur'ani ni utovu wa adabu? Jawabu, utovu wenu wa adabu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe na shiko wako Yahya Buzuri, ni kusema Mtume sallallahu alaihi wasallam alikosea kwenye njia za kulingania. Ndio utovu wenu wa adabu, huo ndio utovu wenu wa adabu, na hiyo ndio bidaa yenu wewe na shiko wako hizi Yahya Buzuri. Qur'ani haijasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alikosea kulingania pia, kwa hivyo usisingizie abasa watawalla. Akasema tena Jazira, mwana wa Namkanda, wao na hisi ndio watovu wa adabu. Jawabu, Lahma anasema utovu wa adabu kwa mtume ni kafiri, yaani ukisema utovu wa adabu kwa mtume ni kafiri na si muislamu. Tena ukimwambia mtu wewe ni utovu wa adabu, unakuwa umemkufurisha mtu yule, ni kafiri, si muislamu tena. Kwa hivyo wewe Jazira ni takfiri, umetukufurisha sisi na baraka, au kamuelimishe rahma kwamba inaposemwa hadhuri amemkosea adhabu Mtume sallallahu alaihi wasallam hajakufurishwa, kamuelimishe rahma kama rafikiana naye rahma naweni takdiri. Tunaelewana? Huu ni mfano katika mifano ya namna alivyoghafirika kijana huyu. Akaendelea kusema kuwa Bwaruka amelingania watu waingie kwenye taasisi yake. Jawabu, kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, leteni burhani yenu mkiwa nyinyi kweli ni wa kweli, leteni maandishi yake au sauti yake akiwalingania watu kwenye taasisi yake. Leteni kama vitu vilivyokuleteni maneno ya makaratasi kwa sauti yake. Amesema Jazira mwana wa Nalkanda, watu wa Mahuta wamemkimbia Mafuta, wakaenda kuanzisha taasisi ya kwao. Jawabu hili, kwani kujiunga na taasisi bila maneno, maneno hayo yamepata wapi wa Jazira Nalkanda? Nani amekutangulia na kuitoa kwenye taasisi bila au haram? Umpata wapi hayo kwenye kitabu gani? Na mafasi wa Mahuta wamejiunga lini na taasisi lini? Maana ili wajitoe ni lazima wajiunge kwanza. Sasa wamejiunga lini? Mbona unazua uongo? Na uongo kama huu pia ni uzua lahma pale yule alisema kuwa mmekimbia taasisi ya Mahuta mmeenda kuanzia kwenu Ibn Kudama. Kamtaalaje kwamba Ibn Kudama ni jina la msikiti na sio taasisi, na wala wale watu Mahuta pale Ibn Kudama hawaja wajisajili kwa taasisi yoyote, na wajao kujitoa kwa taasisi yoyote wanataka Mahuta, bali Ibn Kudama ni markazi elimia ilikusanya vijana, ina marhala ya ibtidai na insha Allah wakani na marhala ya mutawasita, na wala sio taasisi. Wajinga hawa wananganyana huko ma Ibn Kudama ni taasisi, au kama anavyosema Jazira, watu wa Mahuta wakimkimbia Mahuta wakaenda kuanzisha taasisi ya kwao. Kwani wao wajiunga lini na taasisi? Hawa ni wao kujiunga na taasisi hiyo, na wala hawajajiunga na taasisi yoyote mpaka hivi leo inavyoongea. Na unasema wameanzisha taasisi yao, wameanzisha nini? Hawa Mtaka Mahuta wameanzisha taasisi yao nini? Taasisi gani? Yuda si taasisi gani? Ushahidi wako uko wapi? Hajima kukuitelea wakana Allah waliyahu. Wewe ni mwongo, hizbi nzushi. Sheikh Mukhlis bin Ali al-Wadi anasema asalu al-hizbiyyati thalathatu, nguzo za uhizbi ni tatu: alkadhibu walkhidaa watalbis, ni kusema uongo, kufanya khidaa na talbis. Akasema Jazira, mmeondoa watu kwenye sunna mkawaingiza kwenye bidaa ya jumuiya. Jawabu, umtoka watu kwamba jumuiya ni bidaa, umesoma kitabu gani cha mwana wa chuoni gani? Hauruhusiwi wewe kwenye dini hii uwatangulie ulamaa wa salaf. Nani amekutangulia ufahamu huo? Akijibu, tunarudi kwa zakao. Hiyo ni israfu kwenye dini, na huo ndio upotevu, kuwatangulia ulamaa. Wewe ni mwanafunzi, kwa nini unawatangulia wana wa chuoni? Usiwe kama Hawari, hawataki kurejea kwa wanawachuoni, wanaona wanawachelewesha. Sio kama wa Hawari. Akasema tena Jazira mwana Nalkan, watu wa majumuiya washaona pesa iko nje nje, watu wa dunia wasakaloti. Jawabu, haifai kutuhumu taasisi zote duniani eti wanataka noti. Hiyo ni israfu kwenye dini. Usituhumu watu pasina ushahidi, utaangamia. الإمام ابن رجب الحنبلي يسمى كل صاحب الهوى يكذب ولا يبالي. كلا متوى هوى أنا سمى الروم ولا يعني كل صاحب الهوى يكذب ولا يبالي. كلا صاحب هوى أنا سمى الروم ولا يعني نريد يزيرا أنا لنفكر في بيت من بيوت الله وهو يكذب ولا يبالي أنا سمى الروم ولا يعني. Shekh Ibn Baz alikuwa na jumuiya, je utasemaje? Alikuwa na alikuwa mtakaroshi Shekh Ibn Baz. Shekh Ibn Uthaymeen alikuwa na taasisi, je ni mtu wa dunia? Wacha ujinga. Baadhi wamwambia alisema hivi, gani Shekh Ibn Uthaymeen awe na taasisi? Kumpa makazi ya nini basi kaingia na kafanya tena na Ibn Uthaymeen. Mala haa, taasisi ya Ibn Baz hile, siyo kama taasisi hile, kama kile kusema, bida ya Ibn Baz si kama bida ya Ibn Baz, tunasa bida. Kwa sema taasisi ya Ibn Baz si kama Ibn Baz, manani nasema taasisi ya Ibn Baz si kama bida ya Ibn Baz. Ujinga ni mzigo. Tulewane, akasema Yathira na mkanda, kuwakasaza watu, na bida ya Ibn Baz ni kuchafua hali ya mazingira. Ya wama. Hapana, ukataa taasisi si kosa, kwa sababu taasisi si ibada. Isipokuwa kosa ni kusema taasisi bila. Ukataa taasisi hiyo, kosa sababu taasisi ibada. Ila kosa kusema taasisi ni bila, na kusema kila mwenye taasisi ni hizbi, ni mtu wa bila. Kwa maneno ya elimu, hivyo kosa. Hilo ndio kosa. Na ndio maana tunakubaliana nalo. Na huo sio sahihi. Masalafi hawabidaishi watu hovyo hovyo. Huo ndio uhajumi. Uhifdhi. Hakuna salafi aliyesema taasisi yenyewe kama taasisi ni bidaa. Au kusema kila mwenye taasisi ni hifdhi. Hakuna salafi huyo. Hayo mnasema nyinyi tu hajawira. Na hiyo ndio kosa leo. Ama tunaendelea kwenye kazi hii. Amesema Yathira mwana wa Mkanda. Haiwezekani kiakili na kisheria. Yaani nini? Nifanye dawa kwenye msikiti kama alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Eti mimi niko kwenye upotevu. Yeye anafanya dawa kwenye taasisi eti yuko sawasawa, labda ajili ya Mola wakimu au mlezi. Anawaambia Waislamu kwa wasiokuwa na maarifa wakadhaika. Si kweli bwana, fanya dawa kwenye msikiti kabla ya Mtume? Si kweli bwana. Jawabu, taasisi sio boksi au dukua cha fulani ukazanya wenye taasisi wanaingia kufanya dawa ndani ya boksi hilo au kwenye dukua kuukazi hilo. Hapana, sivyo. Wacha ushamba Yathira. Sasa ni kibali cha serikali. Taasisi ni kibali cha serikali ya kuthibitisha kwamba nyinyi mmeruhusiwa kufanya shughuli za kijamii na serikali inawatambua. Nuka atiku. Hivyo ndivyo taasisi. Wacha ushamba Yathira. Taasisi sio kisa au zizi la ng'ombe ukadhani kuwa dawa inafanywa kwenye pipa hilo au zizi hilo. Mpaka waambie watu, yaani mimi fanye dawa msikitini, niwe makosa wao fanye dawa kwenye taasisi? Kwani kuna mtu anakaa kwenye dugosho fulani la taasisi alafu anafanya dawa? Msikiti kila mtu anao. Uwe na taasisi au hauna taasisi, wote tunayo msikiti na dawa yetu tunafanya msikitini, kama alifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa tukusanyika msikitini, tukiokuwa eneo la kusalia msikitini, tukunyundu kwa msikitini, tukumaruka kwa ujiri pala kusikitina angalia kuna mbwato fulani nimejengwa hizi na upipo fulani nilizabika hana watu usiwamchaga nchua na mingi lakini kufanya dawa msikitini sio tiketi ya utalaki kufanya dawa msikitini sio tiketi ya utalaki kama unabida wewe ni hizi tu hata kama unalala msikitini sima tafili hawa wanapila kulala paka msikitini siku mwakandika sita hawa kwa menoza bila ndo wale kusema hini siku nalala msikitini kama halusuka ndo tunamakosa kuliko wana nalala kumbani kwa nini ni mahisi mnafanya alwara walbara dhaif kwa hajui mnabidaisha watu pasina vigezo vya kisheria mnawatangulia wana wachuoni na baadhi yenu wana utafsiri kwa hivyo kufanya dawa msikitini sio utakaso ukiwa na bidha utahisibishwa huko huko msikitini uliko na amali umeifanya tunaelewana wala usizingizie dhati shekhrabi amemjidaiza hujuri wala hana taasisi hana taasisi hajuri lakini si salafisi na shekhrabi amewasalafisha watu wa taasisi ya Darul Hadith ya Moroko je utasemaje hana akili shekhrabi hana akili huwezi kusema hivi usiwe mjinga ujasira na mkana Shigrabi amewasalafisha vijana wa Moroko na mpaka hivi leo taasisi wako nayo na bado ni masalafi. Hakuna aliyethubutu kwa bidaisha masalafi wale eti kwa sababu wana taasisi. Hakuna tamu wala sasa Moroko hapa hivi kishei kama na jamba tumesoma jundo simsi hivi mishawa kumbulika kawaita sasa habari ya ulevi na wanawazimu inatoka wapi? Mwanzoni jana amesema salafi akiwa na taasisi ni wanawazimu au mwanawazimu jana alisema ukifanya dawa msikitini huwezi kuwa hizi. Mwanzoni jana wacha maneno ya kijinga ujabia na kama amesema sisi tunaamini Uislamu utakamilika bila ya jumuiya kama ulivyokamilika Uislamu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam bila taasisi na jumuiya. Jawabu, anapakuta kichaka cha kujificha cha kufinya uhalili wake, anapakuta kichaka cha kufinya uhalili wake. Ee Mkafirika, kwani kuna mtu alikuambia ufungue taasisi au kuna mtu alisema uhizili wako wewe ni kutokuwa na taasisi? Kuna mtu alikwambia hivi fungua taasisi? Au kwamba wewe ni hizbi uhizili wako ni kutokana na kwa sababu huna taasisi? Wewe jazira ni hajaula, huo ndio uhizili wako. Wewe ni mfuasi wa hajuri, unahizisha watu kwa sababu ya uhajuri, unawaisha masalafi baramika. Kwa sababu gani? Kwa kusajili taasisi? Mbona ulamaa na mashehe mnao wahifisha? Kwani ulamaa na mashehe mnaohifisha wana taasisi? Sheikh Ubaidi ana taasisi? Sheikh Abdullahi al-Bukhari ana taasisi? Sheikh Abdurrahman al-Adni rahimahullah alikuwa na taasisi? Eleza kwa nini umewahifisha. Unawasukia kwa sababu ya uhajuri tu, huo ndio ujizi. Kwa hiyo Uislamu haukamiliki bila hajuri. Kwa Uislamu haukamiliki bila hajuri. Kwa nini unawakata watu na unawakataa watu na kuchukia na kuwapenda kwa sababu ya uhajuri? Kwa hivyo kusema eti Uislamu haukamiliki bila taasisi, huo ni upumbavu tu, safaha tu. Hakuna Muislamu aliyesema hivyo. Wa kwanza ndio wewe kukamilika. amesema jasia. Wanaona sisi tusio na jumuiya tuna upungufu katika Uislamu wetu. Jawabu, taasisi sio ibada. Kwa hiyo hapungukiwi mtu wala kupata ziada katika dini yake kwa sababu ya taasisi. Hapungukiwi wala hapati ziada kwa sababu ya taasisi. Isipokuwa hili mnaona Uislamu haukamiliki bila hujuri. Ndio maana mnalingania watu kwa hujuri. Hata kwenye hutuba za Ijumaa tunasikia anapangwa hujuri. Amesema jazira. Je, Mtume alijua taasisi au alikuwa hajui? Ukisema alikuwa hajui, tayari Mtume anakuwa mjinga. Jawabu, huku ni kumpokea adabu Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu unajua wazi kwamba taasisi sio ibada. Kulazimisha ujinga kwa Mtume katika vitu ambavyo si ibada, huku ni kumpokea adabu. Muogope Allah wewe jazira, muogope Allah jazira. Ni kama unasema Mtume alijua ndege, alijua wasaa, alijua passport, alijua redio na mamerikani. Kisha useme ikiwa hajui, tayari yeye ni mjinga. Sifana kusema hivi, huu ni uhuni. Huu ni uhuni. Nashangaa Waislamu wa Maundo, kwa nini wamemwacha anaendelea kukosea adabu Mtume pale sallallahu alaihi wasallam? Ilibidi wamwambie halafu, inatosha bwana, umezidi sana, unakosea adabu Mtume. Na Mtume taasisi alijua, kama akujua kwa hiyo Mtume ni mjenga. Na kwa hiyo Mtume alijua ndege, alijua WhatsApp, alijua telegram. Kwenda useme sasa kama hakujua ni mjinga, haya katika mambo kesi kwa ibada. Ujinga wao kisha nani ile dia. Sasa mambo ni huru kabisa. Ayuha al-mughaffal, ewe ule ghafilika. Muone ni sana ghafilika, na mtu mjinga kiasi hiki anasema ni kusafi. Ukisema taasisi, akasema tena. Ukisema taasisi ya kisalamu, maana yake Mtume alipita kwenye taasisi hiyo. Yaani ulisomea maneno ya Sheikh Rabii, yaleta kama Sheikh Rabii aliita taasisi ya kisalafi. Anajua kuna taasisi ya kisalafi na isiyokuwa ya kisalafi, na nilisoma maneno ya Sheikh Rabii Mukbil kwamba hizo anazoziita kwamba umejificha, anazohisi uliojificha ni taasisi za mahisi za Ihya Atturahi Tarina, zilitaja mwenyewe. Nikaja na kitabu pale nikayasoma. Sasa kashindwa kujua hoja, anakuja kuwatumikia watu. Ukisema taasisi ya kisalafi, maana yake Mtume alipita kwenye taasisi hiyo. Unamkosoa nani jazira? Nani unamkosoa? Unamkosoa Shekhe Mbazi? Unamkosoa Shekhe Rabii? Au unamkosoa Shekhe Bazamui, Muhammad Bazamui? Au unamkosoa Shekhe Mukbil Ibn Hadi Alwali? Kwa sababu wanachuoni ndio wanasema kuna taasisi za kisalafi na taasisi za kihizbi. Sasa wewe nani kama unamkosoa nani? Yeye unaposema, ukisema taasisi ya kisalafi, maana yake Mtume alipita kwenye taasisi hiyo. Kwa hiyo wewe unamwambia nani? Ibn Bazi, Ibn Taymiyyah, Sheikh Rabii, Sheikh Muhammad Sa'd alielezewa kwa taasisi ya kisalafi na taasisi ya kihizbi. Kwa ule mkosoa nani? Kisha unasema ikiwa ya kisalafi, maana yake Mtume sallallahu alaihi wasallam alipita kwenye taasisi hiyo. Maelezo hayo uliyapata wapi? Hana yetu uliyapata wapi? Yaani uliposema Dammaji ni marka za kisalafi, maana yake Mtume alipita Dammaji huko. Kama yeye alisema Dammaji marka za salafia, Dammaji marka ya kisalafi, kwa hiyo Mtume alipita huko sallallahu alaihi wasallam kwenye kijiji huko Dammaji. Hivyo alipita Dammaji akapiga goti kusoma Mungu. Huyu mtu ni mjinga wallah, mughafala, ameghafilika sana. Leo tuna magrupu ya kisalafi kwenye WhatsApp na Telegram. Ina maana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliingia WhatsApp. Alikata Telegram. Wacha maneno ya kijinga wewe jira. Unapoambiwa taafiti ya kisalafi, maana yake ni taafiti ambayo haina mambo ya bid'a. Kama ambavyo unasema kitabu ya kisalafi, madrasa ya kisalafi, maktaba ya kisalafi, haina maana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesoma vitabu hivyo au alipita kwenye madarasa hayo. Kwa unasema msikiti ule msikiti wa kisalafi, haina maana Mtume alikuwa anaswali msikiti huo. Ujinga huo unatoka wapi wewe? Tunaona muhadhara mmoja tu bidaa zinazozua. Sasa huyu ukimsikiliza muhadhara wa mwaka mzima hapa msalama, kama mimi mchapa hapa, ni mchapa moja, ningepata tano nne siku na mihadhara kumi unamchapa yeye. Ni balaa kubwa, yaani mtu muhadhara mmoja bidaa zile aliyotewa Uislamu. Sasa hiyo wacha ujinga. Jazira wewe hivi, jazira na mtanda. Amesema jazira, taasisi imeletwa na makafiri ili kuwagawa Waislamu. Mwanzo alikuwa anasema kwamba kuna Mayahudi haya, anasoma maneno ya Imamu Sani. Tulipowajibu pale, tuliwasikia tena anasema tena, huo ni mtazamo wako wewe Hajawi ya. Unaona taasisi za masalafu zimeletwa na makafiri kusalamatisha Uislamu na kuwagawa Waislamu, kama ambavyo majisi wanawatuhumu masalafi kwamba wameletwa na Mayahudi kwa lengo ya kuwagawa Waislamu. Kwa tuhuma ya jazira ni kama tuhuma ya majisi iliyowatuhumu masalafi kwamba wameletwa na Mayahudi ili kuwagawa nani? Waislamu. Jazira anatuhumu taasisi za kisalafu zimeletwa na makafiri kufanyaje? Kusalamatisha Uislamu. Mara nyingine wanatuhumiwa duaatu wa kisalafu kwamba ni baraka wa kiserikali, au wanalipwa posho, au wamevaa Marekani kwa kazi ya kuharibu Uislamu na kuwagawa Waislamu. Islamu ndiye alisema pale kwamba bila kupewa posho anapewa na kidume, sio lazima apewa yeye na wengine wao wanapewa. Jinga kweli. Kwa hivyo hakuna jipya katika madai yako ya jazira. Walishatangulia mahizbi kabla yako kuwatuhumu masalafu na kuwanasibishia Uyahudi. Hujaanza wewe, hujaanza jihizbi wewe kijahajaula. Lakini taasisi za kisalafi haziwagawi wa masalafi. Ukiona taasisi inawagawa masalafi, basi taasisi hiyo ya kihizbi au ina mwelekeo wa kuingia kwenye uhizbi. Na hizo ndio taasisi zinazopingwa, zinazopigwa picha na wanazuoni wa kisalafu, kama alivyofafanua Sheikh Muhammad baada ya mwisho kusomeeni fatawa ya Ahlul Bayt. Ama taasisi zinazosimama sawasawa kwenye misingi ya kisalafu haziwagawi masalafu, bali zimekuwa msaada wa kueneza dawa salafia katika nchi mbalimbali duniani. Na kuzipiga vita taasisi kama hizo ni makosa makubwa, kama anavyosema Sheikh Rabii, kuwakosoa watu walioipinga vita jumuiya ya Darul Hadithi Moroko. Na Sheikh Fauzan anasema, sikilizeni na Sheikh Fauzan anavyosema, anasema hivi: falan yastati'u sadda lislami mahma hawalu aghlaqu lmarakiz alislamiyata fi biladihim ومنعوا الجمعيات الخيرية بحجة أنها تفرق التطرف بزعمهم، وهي إنما تنشر الإسلام، تنشر الإسلام الصحيح، لكن جاءوا بهذه الفرية أنها تنشر التطرف، وهي بريئة من التطرف، وإنما تنشر الوصية والاعتدال، لكنهم لا يريدون هذا الإسلام مثل أخلاقهم من أبي جهل وأبي لهب وأضرابهم، وماذا حصلوا عليه إلا الخيبة والخسارة، ونصر الله دينه وأعلى كلمته رغم ألوفهم، وليس هذا بعدد من كيد الكفار إنما العجب أن يخدع بهذا بعض المسلمين خصوصا أصحاب الفكر الذين لا يدركون عواقب الأمور فأصبحوا يؤجلون هذا شيء. يقول خطبة الإمام الإسلامي مطلق مولد يعني سرح نبي يزيرو ميريوة شفوزان أقنع فلن يستطيعوا خد الإسلام مهما حاولوا ما قفيد هذا ويدا خوزوية وإسلام لذيوش وقد فعنا هاويد خوزوية وإسلام أغلقوا المراكز الإسلامية في بلادهم ومنعوا الجمعيات الخيرية بحجة أنها تفرق التصرف بزعمهم ومزفون مركز الإسلام في المياه نومزوية تعقيد الزخيري كما دائي كما قد تعقيد جنالية لفرقان في الجليل في فوضان هذا السنة Mayahudi wanazifungia taasisi za kisalafi na markaz zao kwa ajili ya kuupinga Uislamu. Sasa inakuwaje Yazira Namkanda anasema taasisi kwa ujumla wake zimeletwa na Mayahudi ili kuupiga vita Uislamu. Itakuwaje Mayahudi wazifunge taasisi zinazoleta faraka baina ya Waislamu? Kwa mfano wewe Yazira unaifahamu taasisi ikiitwa Al-Haramain. Je, ilileta faraka hapa Tanzania baina ya Uislamu? Tuambie Waislamu gani waligombanishwa na taasisi hiyo. Shafala anasema wa hiya innama tanshuru al-islama sahiha. Shafala anasema hali ya kuwa taasisi hizo zinaeneza Uislamu sahihi, lakin da'u bihadhihi al-firyati أنها تنشر التطرف وهي بريئة من التطرف. لكن وملئت وزوش وقسم تعافيز لينيزا وتشيزي هل يكوى تعافيزيه في كمبالنا وتشيزينا بخارفانه. شيخ فوزان نسمى تعافيز لما صلافي لينيزا وإسلام صحيحي لينيزا وصلافي إسبقوا مكافيري لو إسلام وسيليلوا كما جزيرا Waislamu wenye fikra chafu za kihajuri na wengineo wanazipiga vita taasisi za kisalafu na kuwasingizia eti wanaleta faraka na uchochezi kwenye jamii. Akasema kafadhali wa innama tanshuru alwasiyata walitidala lakinnahum la yuriduna hadha alislama mithlu aslafihim min abi jahli wa abi lahbi wa adrabihi. Isipokuwa taasisi hizo zinaeleza Uislamu sahihi na usawasawa, lakini wao hawataki Uislamu huu mfano walivyokataa watangulizi wao Abu Jahl na Abu Lahab na wengine mfano wao. Wamadha hasalu alayhi illa alkhaybata walkhasara wa nasara Allahu dinahu wa a'la kalimatahu raghma ulufihim. Na hakuna walikupata hawa wapingaji isipokuwa mikono mitupu na khasara, na Allah alinusuru dini yake hata kama mmtukia. Walaisa hadha biajabi min kaidi lkuffar innama alajabu an yanhadia bihadha badu lmuslimin khususan ashabu lfikr alladhina la yudrikuna awaqib alumur asbahu yuayiduna hadha lshayi. Na si ajabu la ajabu vitimbi ya kufana na makafiri, isipokuwa si ajabu vitimbi ya kufanya na makafiri, isipokuwa ajabu kudanganyika baadhi ya Waislamu, hasa watu wa fikra chafu ambao hawatambui mwisho wake ni mbaya kiasi gani, wakawa wanaunga mkono jambo hili la kupiga vita markazi na taasisi za Kiislamu. Naweka sauti ya Sheikh Fawzan, sio kama nizuria kama baadhi alisikia maneno ya Sheikh Fawzan kama nizuria. نحن نقول المعارف الإسلامية في بلادهم ومنع الجمعيات الخيرية لخشية أنها تفرق التصرف بلادهم وهي إنما تنشر الإسلام الصحيح، لكن جاءوا بهذه النية أنها بيت والتفرق وهي بريئة من التفرق وإنما تنظر إلى قضية عهد واعتداء لأنهم لا يشركون عن الإسلام إلا الكائن من أبي جهل وأبي لهب وأبراهيم وما لا حصل عليه إلا الخيبة والخشاع ونصر الله دينه وأعلم المشهد ربه مؤمن وليس هذا بحاجة من عند الكفار إنما الأجر لا ينحج بهذا الأمر المسلمين خصوصا أصحاب النية الذين لا يشركون كواكب العمر ويشركون هذا الشيء مشكلة الآن يصوم الفضل كنت أجاب شو أنا هون أجاب واو فريد بريدا مارك بن باطل أجاب عليه الفضل من الإسلام من فكرة الحق نواه وأولا مبور المخفير وفرسين مارك بن باطل سجد في رأيه ايوه كما يجب أن يكون الفضل أولا أجاب الفضل أولا أجاب nimalizie kwa kusema haiwezekani bila waifahamu watu wajinga alafu wanatuoni wote wasijue kwamba hii ni bida. Natoa challenge mpya maneno ya kuweza wanawatoni zangu wapi nipige tuliyetu niwajina mpaka leo. Natoa challenge hii, tuleteeni maneno ya shehe wenu Yahya Buduwi wapi amesema taasisi yenyewe kama taasisi bida. Leteni leteni hata maneno ya Buduwi, maana wanatuona safi kumashini. Leteni hata hizi shehe wenu Buduwi anasema taasisi kama taasisi bila. Leteni hali ya kuwa taasisi hizo, leteni ili tuone kama nyinyi mko nayo hayo. Hiyo ni challenge mawako, watuletee maneno ya Yahya bin Ali Buduwi akisema taasisi kama taasisi ni hija. Mara maneno ya wazuri imewashinda mpaka leo. Leteni mzee kipiga TV imewashinda mpaka leo. Tunaoni hapo kisha utarudi tena kuweka sawa kadiri wao watakavyokuwa wanabadilisha. Leo tumekuwa na ndani ya hayo mambo na